Habyarimana. Emetuse mitibutsi ndio fundi mitambo, karibu mpenzi msikilizaji kufuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili, na tuanze na muktasari wake. Endapo tofauti kati ya Burundi na Rwanda zitapatiwa jawabu maridhaba, wa inaweza kusaidia kuendeleza mazungumzo kati ya Warundi, yanafahamishwa yuna mkocha Moprona. Wakati katika sawa nyafrodi wanasema tofauti hizo zilikuwa hazijajitokeza bayana. Miaka 70 imemalizika kumeseniwa makubaliano ya kimataifa kuheshimisha kiza binadamu. Mwakilishi wa shirika la Umoja Mataifa nchini hapa Burundi, Gary Cornil, amepongeza serikali ya Burundi katika jitihada zake katika swala zima la haki za binadamu. Na kwenye tume ya kitaifa kuhusu haki za binadamu anasema Burundi tayari kunaonekana kuwepo utashi wa kisiasa katika swala la kuendeleza na kuimarisha haki za binadamu. Na katika michezo tutamulikia kuhusu kutamatishwa mashindano ya wabunge ambayo kwa Kirindima hapa nchini Burundi. Kuna hayo bila shaka na mengine, jiunge nami hadi tamati. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tofauti kati ya Burundi na Rwanda ilikuwa bado haijilijawa bayana kuwa ndio chanzo cha kukwamisha mazungumzo kati ya Warundi. Hadi sasa hayo yanafahamishwa na mkuu wa chama cha kisiasa cha Sahwanya Frodebu, Pierre Claver na Himana. Anafahamisha kuwa kuwa nchi tayari umepeana taarifa kuhusu swala hilo wakati wowote, na swala hilo litawasilishwa na kuzungumziwa ili ushirikiano kati ya mataifa hayo yarejelee kwenye hali yake ya kawaida. Raisi anapoandika barua kuhusu swala fulani anakuwa amegundua kuwa kuna tatizo, anayafahamisha hayo mkuu wa chama Uprona baada ya waraka wa mheshimiwa rais wa Burundi kwa mzee wa Uganda kimuomba kikao cha marais kinachosubiriwa hivi karibuni kijikite kwenye tofauti kati ya Burundi na Rwanda. Abel Gashatsi anasema kwamba tatizo kati ya nchi hizi mbili, endapo litapatiwa jawabu maridhawa, litasaidia katika mazungumzo, sababu Rwanda ni mmoja mwa nchi ambayo inahusika katika mikutano. Tumsikilize. Rais wa Burundi kwanza anakuwa ni baba wa taifa, ndiye anayesimamia usalama wa nchi yake. Akiamua kumwandikia waraka rais wa Uganda, alishaona hali yenyewe ya nchi yake. Ni kweli kuna matatizo nchini, ila tunajua kuwa uhusiano kati ya Burundi na Rwanda si mzuri, na wakati Burundi na Rwanda zilikuwa ni nchi jirani ambazo mahusiano yalikuwa ni mazuri. Burundi ilikuwa kijielekeza kuemea nchini Rwanda, na raia Rwanda kuja Burundi tulishaingia katika jumuiya moja ya East Africa, ni kama tunaunga nchi moja. Kwa hayo unaona umuhimu sasa wa waraka huo, na rais wa Uganda ni kazi yake kuamua kama swala hilo linapaswa kuongezwa kwenye agenda. Tuchukulie kwa mkutano wa marais, kila nchi ina la kusema. Kama uhusiano kati ya Burundi na Rwanda si mazuri, Burundi haiwezi kuamini wanaowakilisha nchi ya Rwanda. Unasikia kuwa swala hilo linapaswa kushughulikiwa na kuchangia katika majadiliano hayo. Kwa pande zote wanapaswa kuelewana na kuipa kipaumbele ukweli, na kila upande kukili kosa lake kwa mwenzi, na kwa upande wa mpatanishi kufanya kazi zake ili mahusiano kati ya nchi hizo mbili apashe kuboreshwa. Abel Gashatsi, mwenyekiti wa chama Uprona, alikuwa kitafsiriwa na mwenzetu Placide Niyomungere. Disemba 10 kunaadhimishwa miaka 70 baada ya kuwepo makubaliano ya kuheshimisha haki za binadamu. Kwenye shirika linalohamasisha raia kubadili mwenendo, Parsemo anasema kuridhishwa na baadhi ya ibara za makubaliano hayo zilizopo kwenye katiba ya taifa hili. Katika mkutano na waandishi wa habari Jumatatu hii, mwenyekiti wa shirika hilo anasema bado kuna kusikana kuzungumzia kuhusu masuala ya haki za binadamu. Fostendi Kumana naomba taasisi tofauti husika na swala hilo kukutana na kuzungumzia swala hilo la haki za binadamu. Miaka 70 imemalizika kumesainiwa makubaliano ya kimataifa kuheshimisha haki za binadamu. Mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa UN nchini hapa Burundi, Gary Cornil, ameipongeza serikali ya Burundi kuhusu jitihada zake katika kujitolea katika swala la haki za binadamu, akibaini kwamba shirika hilo litaendelea kuisaidia serikali ya Burundi katika shughuli za kuheshimisha haki za binadamu. Sherehe za kuadhimisha siku hiyo kitaifa zafanyika Gatumba tarafani Mutimbuzi. Nayo kwenye tume ya kitaifa kuhusu haki za binadamu wanasema Burundi tayari kunaonekana kuwepo utashi wa kisiasa katika sala la kuendeleza na kuimarisha haki za binadamu. Jean-Baptiste Baribo ni keza mwenyekiti wa CNDH anasisitizia haswa kuwepo sheria na taasisi kama tume ya CNDH ambayo anaiongoza, ofisi ya msuluhishi wa kitaifa, tume sever na kadhalika. Isanganiro. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia Radio Isanganiro. Baadhi ya wafanyabiashara kwenye soko la Ruvumera mjini hapa Bujumbura wafurahishwa na ukarabati unaofanyika kwenye soko hilo kwa kutumia vyuma, licha kusema kwamba ukarabati huo uliwagharimu pesa nyingi. Wanasema biashara zao zitakuwa zimelindwa na moto. Hawa ni baadhi ya wafanyabiashara waliohojiwa na mwenzetu Mwezi Misago aliyetembelea soko hilo la Ruvumera. Mambo yako vizuri sana kabisa, tunafurahi. Tunafurahisha na gisi kwenye tulikuwa pachafu, viwanja vilikuwa vifupi, hivi vinakuwa virefu. Hiyo yote ni faida, tumefaidika. Kwa kweli pesa yote ile ni pesa ndogo kwa gitu wenyewe wametufanyia, ni pesa ndogo kama 700. Mwanzoni soko yetu ilikuwa soko ya kawaida, ila hivi wamejenga na tole soko inakuwa nzuri sana. Tunapenda sana. Tulu ya kwanza nimepana 1050, tulu ya pili nikapana 1660. Sawa meleta tole wakajenga tole. Kakiwanja saa ilikuwa ambaho, tuko tunaka kiwanja ni kadogo. Ila saa wametia tole, kiwanja kinakuwa kikubwa kipana na kinakuwa kirefu sana. Ni vizuri sana, tunashukuru sana. Soko letu hapo mwanzoni kwa imejengwa kwa mbao, lakini sasa soko letu liko nabadilishwa kujengwa kwa vyuma. Ndio, kuna manufaa yote kuona soko imejengwa kwa vyuma na hapo mwanzo ilikuwa ya mbao. Ndio, manufaa ni makubwa sana, kutokana kwanza na usalama wa biashara zetu na usalama wetu pia na usalama pia wa nchi, kwa sababu kitu ambacho kimejengwa kwa mbao na kimejengwa kwa vyuma ni tofauti na hapo mwanzo. Kwa kweli ni kweli sisi tuliomba hivyo, kwa sababu kutokana masoko yangine yote hivi sasa kuna mfumo mpya wa kujenga kwa vyuma, ilikuwa imebaki ni sisi tu, na sisi tukawa tumeomba hilo ombi kinajengwa na mbao. Jua wajanifikiria, wangali wanateremka kusema wanifikirie na mimi ntabomoa kwa juna miwa nitirie vyuma kama wangini. Unapokea aje kuona wako wanajenga soko na watu mko mnaendelea mnachuuza? Navipokea vizuri sana, tena sana, tunashukuru sana, kwa maana wakututoa kuviwanja vyetu kabakia ndani ya soko yetu. Ni wengi waliweza kutoka mwa hivi viwanja, hawakuongeza kuvirudia hemo, ila sisi tunashukuru sana wakubwa wetu juu walifanya hiyo akili ya kusema waweze kutujengea tuko ndani ya soko yetu na tubakie muviwanja vyetu. Nam, hao waliosikika ni wafanyabiashara wa soko la Ruvumera tarafani mtaani Buyanzi ni katika manispa jiji la Bujumbura. Wakulima wafugaji wa tarafa ya Buiga mkoa ni Karuzi wanasema kupata hasara kutokana na kuwa maziwa wanayopata kutoka kwenye mifugo yao humwagwa kutokana na ukosefu wa sehemu ya kuuza. Wakulima wafugaji wanafahamisha hiyo kati ambapo mradi Prodifi imeonyengea hivi karibuni wafugaji wa kulima au kituo cha kukusanya maziwa wanayopendelea kuuza. Kwa kuwekwa kwenye kituo hicho vyombo vinavyohitajika, ila wakulima wafugaji wanabaini wanaleta maziwa mengi na hivyo kuharibika. Hapo ni baada ya raia hao kupewa ng'ombe wa kisasa yapata mwaka mmoja. Na mradi huyo katika utafiti ulioendesha imeonekana kwamba 10% za watoto mkoani hapo wana tatizo la utapiamlo. Taarifa hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu mkoani Karusi, Blaise Pascal Kararumie. Na katika mkoa wa Chibitoke, wauza matunda wanaopatikana mbele ya soko la kisasa la Chibitoke wapongeza hatua ya kuhamasisha ya kuhamisha kumradhi pikipiki za uchukuzi na magari mengine uchukuzi na kupelekwa sehemu ya stendi ya soko hilo. Wanafahamisha kuwa baada ya hatua hiyo biashara yao ya matunda yapata soko na kuuza matunda mengi. Habari hii ni kwa mujibu wa mmoja mwa waandishi wetu wa Chibitoki Alexi Nda Iragije. Na sasa tumulikie katika michezo. Jumapili hii ndipo mashindano ya 9 ya bunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki yametamatishwa mjini hapa Bujumbura, ambapo wabunge kutoka Burundi, Tanzania, Kenya na Uganda wameshiriki katika michezo tofauti. Habari hizo na nyingine za michezo iliyo rindima mwishoni mwa wiki na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Jumapili hii ndipo pamefikia ukingoni michuano ambayo ilikuwa inambatanisha mabaraza la bunge na seneti kutoka nchi zinazojumuika kwenye muungano wa Afrika Mashariki. Mabunge na maseneti kutoka nchini Uganda ndio wameibuka kidedea kwa kuchukua ushindi kwa michezo mitatu, ikiwa ni katika netball, mpira wa wavu volleyball pamoja na mpira wa soka. Timu ya baraza la bunge na seneti kutoka Burundi wamechukua nafasi ya kwanza katika mpira wa wavu volleyball kwa upande wa mabwana. Mbunge Bishantare Baramama, mmoja wa walioshiriki katika michuano hiyo, anaeleza kwamba madhumuni ya michuano hiyo ilikuwa ni kudumisha umoja na mshikamano katika nchi zinazojumuika kwenye muungano wa Afrika Mashariki, akibaini kwamba lengo maalum sio mashindani. Jumapili katika michezo pia pamezinduliwa rasmi kwenye uwanja wa chuo kikuu cha walimu michuano ambayo itakumbanisha nchi zinazojumuika kwenye vyuo vilivyoko nchini hapa Burundi. Waziri wa elimu ya juu na utafiti Bwana Gaspari Banganimbona anaeleza kwamba vyuo vinavyoshiriki kwenye michuano hiyo vinaongezeka siku baada ya nyingine, na kueleza kwamba kipya katika michuano hiyo ni kwamba nchi ya Burundi itawakilishwa kwenye michuano itakayofanyika kwa ngazi ya Afrika Mashariki. Habari nyingine iliyogubika vichwa vya habari za michezo ni michuano ya kirafiki katika mpira wa badminton, ambapo nchi ya Burundi ilikuwa ikichuana na China kwenye lengo la kumbukumbu la miaka 55 pakisainiwa ushikamano baina ya Burundi na China. Abedi François Ndondo, kiongozi wa shirika la badminton nchini hapa Burundi, anaeleza kwamba siku zijazo watatoa vifaa kwa walimu wa mpira huo ili mchuano huo uendelee kushamiri nchini hapa. Katika michuano hiyo, nchi ya China ndiyo imefanikiwa kunyakua ushindi kwenye michuano minane, na wachezaji kutoka hapa Burundi wakafanikiwa kufunga michuano minne. Ni kwenye taarifa hii ya michezo ndipo sina budi ya kutamatisha taarifa ya bari mchana huu. Shukrani zangu kwa za dhati kwa wembe umetegea sikio na Bi Serafina Kizimana kama fundi mitambo. Langu jina ni Bali ni Vermana. Tukutane tena saa 10 katika taarifa ya habari kwa ufupi. Asante.